Aintzanela Sarte, Bidasoa etorkinekin elkarteko kidea, hamarka herritar elkartu zarete Santiago Zubi gainean, blokeatu duzue ordu lorden bat inguruz jazarpena, salatu duzue bai etorkinen aurka baita etorkinekiko solidario zareten edo direnen aurka. Bai, baina hori salatu dugu besteak beste hori dalako estaduak, horren kontra borrokatzen dute, eta orduan hori ez da normala, ze da legeen kontra dihoaz, hori bakarrikia. Baina, batez ere, salatu nahi dugu, oinezko zubiaren ireki itxize iste horren dantza. Azkenian turra datorrela dena osongi gera, eta biharamunean bere ala goiz, hor daude beste esi berriekin. Tardun ez da normala, eta hor gaur salatu nahi genuen poliziak egiten duen lana, politikoek egiten duen, sustengatzen dutela politika hiltzaile bat, rasista bat, eta orduan hori ezin da onartu. Eta batez ere hori nahi dugurek, eta baita ere nahi genuke aipatu dugu politikariek eta herri mugimenduek elkarrekin lan egin behar dugula. Eta ez da normal guk daukagu hitzordu bat, bihar beste bat, eta nunbait badaukagu elkarrekin lan egiteko gogoa eta elkarrekin gauzak hobe joanen dira. Beraz, segitu behar dugu zubi guzti hauek irekiak izan arte. Hain zuzen ere, batasunaren aldeko deialdi bat egin duzu, uztailaren 22an beste mobilizazio baterako deialdi egin duzu, kasu horretan mobilizazio bateratu bat espero duzu, egozein ipar, instituzio zein eragile? Bai, arazaroren batean hasi ginen oinezko zubia irekitze horrekin, eta oraindik segitzen dugu eta harremanetan gera politikariekin, baina azkenian olako momentuetan turraren afera honekin, turraren egunean goizean bakarri politikariak ziren eta nugu ez ginen hor, espaigenekien nola pasako zen, eta badira gauza batzuk aurreratu behar ditugunak elkarrekin. Beraz, gauza da afrikarrek, besteak bezala migranteek eskubida izan dezatela zirkulazio librea ukitzeko, eta beraien giza eskubideak orokorrean estaduek errespeta ditzaten. Azken hitz bat, Avenida Zubiaren aferaz gain droneen erabilera ere salatu duzu, azken astean Hendaia eta Urruña inguruan zeruan dronak ikusten hasi dira, bideozaintzarako baimen bat badu prefekturak emana udarako edo horri buruz. Bai, droneentako lege hori orain dela urte batzuko afera da. Dabil, Konstituzio Kontseiluaren eta estaduaren artean pelotaka pinpon bat ari dira, eta prefetak ematen badu, ikusten bali madu hainbat eta ez dira gutxi baldintza betetzen dirala, onartu dezake, eta ez dugu ulertzen nola onartu den horrelako zerbait. Azkenean hori zei da, jendearen eiza bat dela, edo noren identitatea lapurtzen digutela horrelakoekin, eta ez da normala, giza eskubideen kontrako afera bat da ere. Ederki, urrengo izordua beraz Uztailako 22 hemen bertan, ez da? Hori da, denak Uztailak 22an hemen, eta berriro esango dugu askatasuna merezi dugula eta zor digutela. Bikain, Aintzanela Sarte, mila esker.